Moj rođendan se slavi i svi su sada tu. Samo tebe nema, pošlo je po zlu. Večeras je moja fešta, večeras je srce u peti. Kažu da me varaš zbogom pameti. Ako ideš onda idi, idi kao kralj. Ne daj da za ljubav molim ko za Miloda. Ako ideš onda idi, idi kao kralj. Ne daj da za ljubav molim ko za Miloda. Evo mene ljube moja, došao je kraj. Doveo i tamburaše na tvoj rođendan. Evo mene ljube moja, došao je kraj. Evo dajem srce ludo kraljici na dan. Svijetu punom ljudi, ja nemam nikoga. Ja imam samo tebe i srce puno sna. Večeras je tvoja fešta, večeras se vino pije. Ko ti kaže da te varam, dobrodošlo nije. Ako ideš onda idi, idi kao kraj. Ne daj da za ljubav molim ko za Miloda. Ako ideš onda idi, idi kao kraj. Ne daj da za ljubav molim ko za Miloda. Evo mene ljube moja, došao je kraj. Doveo tamburaše na tvoj rođendan. Evo mene ljube moja, došao je kraj. Evo dajem srce ludo kraljici na dan. Za nas sretan kraj. Evo ljube, uzmi me ko dar. Bog će dati za nas sretan kraj.